जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोक हित साधन रीति है, तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है, और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। ये ही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं, और यही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्रीहरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहाँ त्रिपंतगामिनी गंगा को बुलाया, तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्घ दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान ने प्रेरित करने पर गरुड़ से कहा, भगवान मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ, और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल वीर्य एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत ना सके। यह शीला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो, तथा इसके स्मरण से मनुष्य को कभी विषजनित व्याधि न हो। तदंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। स्कंद ने कहा, भगवान अब वराशीला का महत्व बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरणाक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह बद्र का क्षेत्र में गए, तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभु अब नारसिंह शिला का महात्म्य कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्म जी ने कहा, भगवान नरसिंह आपका यह अत्यंत उग्र रूप है, समस्त भेदारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ। देवता बोले, हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया, और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन किया, तथा उन्हें नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्या ऋषि और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले आए भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति आप कृपा करके समुद्र है, आपके चरणा कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। लक्ष्मीपते हम पर दया कीजिए। भक्तों की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्व मुख विश्व भावन आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्रिकाश्रम त्याग न करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। भगवान ने एमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के रूप जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, वह साक्षात पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता है, बद्र क्षेत्र और वहाँ भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। स्कंद ने पूछा, प्रभु भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श से आदि किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव बोले, पहले सत्युग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिवान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषि गणों को केवल योग अभ्यास से दृष्टि गोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके बृहस्पति जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह आपको नमस्कार है, आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। सुरेश्वर आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, जब से द्वार पर आया है विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिक आश्रम में नहीं दिखाई देते, इसका क्या कारण है बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं इस बात को नहीं जानता, आज तुम्हारे ही मुंह से इसको सुना है, आओ हम लोग शीर समुद्र के तट पर चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और शिव सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्य हैं, आपको नमस्कार है, वासुदेव आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण है और समस्त जगत आपका स्वरूप है, आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु पति और आश्रय हैं, एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम आप अपनी महाशक्ति का माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं, आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं, सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार से आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों की सुधा का रस एक बार भी पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनकी की भांति ठुकरा देता है, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु शीर सागर से ऊपर उठे, उन्हें केवल ब्रह्म जी देख सके, अन्य लोगों ने ना तो उन्हें देखा और ना जाना ही। भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना है और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीरथ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। षडानन बद्रिका तीर्थ के स्वामी भगवान श्रीहरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अर्थ पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाते हैं। बद्रिका तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कलिकाल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें बद्रिका क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रह जाती, वैसे ही बद्रिका क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह सकता। भगवान बद्रिका नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। षडानन बद्रिका क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है।